रोगों की फरजियत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहले ईमान को खिताब किया है, या अय्युहल लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था, और इस रोजे को फर्ज करने का मकसद यह है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इब्तिदान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को थोड़ी सी रुख्सत दी, रियायत दी, फरमाया यतीकूनहु फिदियतुन ताआमु मिस्कीनिन, जो बंदे ताकत रखते हो वो एक मस्कीन को खाना खिला दें, रोजा रखें। जिनके पास वुसअत है, इस्तेदाद है कि वो मसाकीन को खाना खिलाएं, तो वो खाना खिला दिया करें, उनकी तरफ से रोजा अदा हो जाए। लेकिन फिर भी फरमाया वान तसूमु खैरन लकुम, अगर तुम रोजा रखो खैरन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हुक्म को मंसूख कर दिया और अगली आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया सहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाज़िल किया गया है। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत का सब चश्मा है। वबैयनात मिनल हुदा व फुरकान, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत की वाज़ह निशानियां रखी हैं, और ये कुरान हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, लिहाजा तुम में से जो बंदा भी इस महीने को पाए वो रोजा रखे। वमन कान मरीज़न अव अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, और जो बंदा बीमार हो, बीमारी की वजह से रोजा ना रख सकता हो, या मुसाफिर हो, सफर की मुशक्कतों की बिना पर रोजा रखना उसके लिए गिरा हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में जब इसकी बीमारी रफा हो जाए, इसका सफर खत्म हो जाए, फिर वो उन दिनों के अंदर उन अय्याम में रोजा रखे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, तुम्हें तंगी में और मुशक्कत में मुबतला नहीं करना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दा, और ये हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल किया है ताकि तुम रोजों की गिनती को पूरा कर लो। कोई बंदा बीमार रहा, सफर पे रहा, रोजे न रख सका, अब वो रोजे रखने की बजाय फिदिया न दे, बल्कि जितने रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर फर्ज किए थे 29 या 30 अय्याम के, वो उस गिनती को पूरा करे। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की تقدیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، علامہ ہدا ہوں کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے، والا اللہ تم اس کو رون، اور یہ قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو۔ تو کوئی بندہ سفر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اپنی کمزوری اور بیماری کے ختم ہونے کے بعد، سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے گا۔ فدیہ دینے والا قانون اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منسوخ کر دیا۔ اب کوئی ایسا بندہ جو بیمار رہا ایک طویل عرصہ اور بیماری اس کی موت پر جا کے ختم ہوئی، وہ اپنی زندگی میں روزے نہ رکھ سکا، اس پر روزے فرض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے روزے تھے، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے تھے، یا اس نے نظر کے روزے رکھنے تھے، یا کفارے کے روزے رکھنے تھے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی روزہ اس کے اوپر فرض تھا اور وہ رکھ نہ سکا، فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس کے ذمہ روزے تھے، ساما انہ ولیہ، اس کے بڑا تھا، اس کے اولیاء وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے بڑا تھا اس کی طرف سے صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اس کے روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ فرمایا ہم ماتا وعلیہ صیام ساما انہ ولیہ، اس کے برا سال اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج اور یہ روٹین چلتی ہے، عادت کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہو گیا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، جسمانی کمزوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکا، اس نے کسی اور کو روزہ رکھوانا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے شروع شروع میں جائز قرار دیا تھا، لیکن بعد میں حکم کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا امن شاہی کا دن کو غصہ ہوا پھر یہ تم ہو، جو بندہ بھی تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو پائے، فل یصوم ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ من کان منکم فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مسافر تھا، مریض تھا، رمضان میں روزے نہ رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ ذیابیطس شوگر کا مریض مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، حتیٰ کہ سردیوں کے دنوں میں بھی مسلسل روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تو بالکل ہی وہ روزے کے قریب نہیں جا سکتا، اس کے لیے آسان حل ہے سردیوں کے دن آئیں، ایک دن روزہ رکھے، پھر دو تین دن افطار کرے نہ رکھے، دو تین دن بعد پھر رکھ لے، وقفے وقفے سے روزہ رکھے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو چھوٹا موٹا مریض ہو، شوگر وغیرہ کا ابتدائی سٹیج ہو، اس کے لیے تو آسان ہے، ایسے بھی شوگر کے مریض ہیں جو سارا سال ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں, دل کا آپریشن ہوا ہے بھائی کا, کوئی پرواہ نہیں. میں یہ تک اللہ یہ جو اللہ کو پکڑا جا, جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ خود بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے روزوں کا فدیہ دینے والا قانون منسوخ کر دیا. حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں روزے نہ رکھ سکا, سال دو سال شدید بیماری کا شکار رہا اور فوت ہو گیا, اس کے بعد اس کے ذمے 30 یا 60 روزے تھے, وہ روزے اس کے اولیاء رکھیں گے, اس کے بیٹے بیٹیاں, اس کے ورثاء, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی مل کر اس کی طرف سے روزہ رکھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون مقرر کروا دیا ہے. اور روزہ رکھنا اسے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. ہمارا دنیا اسلام ہمارا ہمشن اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا کہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور میری رسالت اور میری نبوت کا اقرار کرنا اور اس کو ماننا, اور اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور جس بندے کے پاس اس کے بعد ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا, یہ 5 دین اسلام کے بنیادی امور ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی, ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے, وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے, مومن بننے کے لیے, اہل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایمان لائے اور نماز قائم کرے, زکات ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے بنیادی ارکان اور دین اسلام کی بنیادیں انہیں قرار دیا. اور پھر اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتے ہیں, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم, کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رمضان مبارک کی راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرنا, مباشرت کرنا حلال قرار دے دیا ہے. ابتدائے اسلام میں یہ بھی جائز نہیں تھا رمضان مبارک کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا, اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز اور حرام. اور حکم دیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ صبح صادق کی روشنی رات کے اندھیرے سے واضح ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، کھانے پینے کی اجازت ہے، جب تک فجر صادق صبح صادق واضح طور پر نمودار نہیں ہو جاتی. جو ہی صبح صادق شروع ہو کھانا پینا بند کر دو. آج کل ہمارے ہاں تو روٹین کچھ اور ہے، صبح صادق شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے کہتے ہیں روٹا بند کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو. عجیب شکم گری تھی. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ کھاؤ پیو کھلی اجازت ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، شپیلا صبح نمودار ہو جائے، اس وقت پہ اجالا چھا جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، صبح صادق کا وقت ہو، فجر کی آزاد ہو، کھانا پینا بند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں لوگوں کو شہری کے لیے بیدار کرنے اور شہری کا وقت بتانے کا طریقہ کار یہ رائج تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیا کرتے تھے. ہم نے تو مجوسیوں والا، یہودیوں والا، عیسائیوں والا طریقہ کار اپنایا کہ مسجد کے اندر سائرن ہوٹر بجا بجا کے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، اور کسی کے پاس اگر وہ نہ ہو تو اسپیکر کی جان نہیں چھوڑتا، رونے دارو اللہ نبی کے پیارو سحری کا ٹائم ہو گیا. یہ عجیب طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آزان دلواتے اور سناتے لا یمنعنکم آذان بلال من السحور فإنه ینادی باللیل، تمہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان کھانے پینے سے، سحری کھانے سے نہ روکے. فإنه ینادی باللیل، بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے رات کے وقت آزان دیتے ہیں، اور ان کی آزان دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيُنَزِّهَا نَائِمَةً وَيُنَزِّهَا قَائِمَةً، تاکہ تم میں سے جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے. وَيُنَزِّهَا قَائِمَةً، اور جو کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا میرا رمضان قیام اللیل کے اندر مشغول و مصروف ہیں، یُنَزِّهَا قَائِمَةً، وہ آزان دے کر انہیں واپس بلا لے کہ اب نماز پڑھنا بند کر دو، سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کر لو. یہ مقصد ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان کا. فرمایا سنو وشربوا حتی ینادی ابن مکتوم، کھاؤ پیو حتی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آزان. سحری کے لیے بلانا ہے، جگانا ہے آزان دے کر، یہ اطلاع دینی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر بھی آزان دے کر. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو یہ امتیاز بخشا ہے، یہ خوبی بخشی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ تعالی کی تکبیروں کی آوازوں کا گونجنا ان کی مساجد سے چلتا رہے، یہ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو ایک اعزاز بخشا ہے. سحری کے لیے بلایا آزان دلوا کر، اور سحری سے منع کیا آزان دلوا کر. یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان خیر الحدیث علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سب طریقوں سے بہترین طریقہ کار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها اور بہترین کام دین کے اندر بدعت والے نو ایجاد شدہ طریقہ کار ہے. وکل محدثہ بدعا ہر نیا ایجاد کیا جانے والا طریقہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالہ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسجد میں پہنچے, مؤذن نے آزان دی اور آزان دینے کے بعد اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جناب کا وقت ہوا چاہتا ہے, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. ایک گائیڈ رہنما ان کا شاگرد سیدنا ناصع رحمہ اللہ وہ ان کے ساتھ ساتھ جا سکتا تھا. جب انہوں نے اس کے اس اعلان کو سنا فرمانے لگے او ہوش بنا من مسجد ہاتھ منتظر, ہمیں اس بدعتی کی مسجد سے لے کر نکل جاؤ. اس مسجد میں نماز کرنا گوارا نہیں کہ اس کو آزان پر تسلی نہیں ہوئی. آزان میں اللہ رب العالمین کا پیغام حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ سنایا گیا, لیکن وہ اس کے بعد بھی اپنے طریقے سے بدعت کو اپناتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے. اور ہم نے طریقہ کار شروع کر دیا, شہری کی آزان دی, نہ آزان بالکل دیکھنا اور لوگوں کو چیز چیز کر اسپیکر نے گلے پھاڑ پھاڑ کر بلانا شروع کر دیا کہ شہری کا ٹائم ہو گیا ہے, صحیح کام لو. یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. سماج سنو سوابو ہستا یونا دیا ابن مکتوم, کھاؤ پیو ہستا کے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آرام دی. صحابہ کرام فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُرَاهُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. عبداللہ ابن عمر مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے, وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. صبح کو ٹوٹتا ہوا سپیدہ صبح کو طلوع ہوتا ہوا دیکھ نہ سکتے تھے, آزان بھی اس وقت تک نہ دیتے تھے جب تک کوئی آنے والا انہیں آ کر یہ نہ بتا دیتا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے. انہیں بتایا جاتا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے پھر وہ آزان دیتے. جب تک آزان شروع نہ ہو اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی اجازت, اور آزان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دیا. یہ ہے دین اسلام کا طریقہ کار, طرز عمل جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور تھوڑی سی اس کے اندر مزید رخصت عنایت فرمائی ہے. فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ, جب تم میں سے کوئی بندہ آزان کی آواز سنے اور اپنے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے, پانی دودھ چائے کوئی چیز کھانے پینے کی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, قانون تو یہ ہے کہ آزان کے ہونے کے بعد وہ ایک نقطہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے. لیکن جب آزان شروع ہوئی اور کسی نے کوئی برتن پکڑا اپنے منہ کے قریب کرنے لگا ہے اور مؤذن نے آزان شروع کر دی, فلا یضعها, پھر وہ اس برتن کو نہ رکھے. جو برتن اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسے نہ رکھے, حتیٰ یقضی حاجته, حتیٰ کہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے. چائے پینے لگا, آرام شروع ہو گئی, اب کپ یا کہ اللہ رات نہ دے تسلی کے ساتھ چائے پیئے, اس کو رخصت اور اجازت ہے. لیکن جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو نیچے پڑا ہوا ہے ساز و سامان کھانے پینے کا, اس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. روزے دار کے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے, آرام شروع ہو گئی, جو ہاتھ میں ہے وہ کھائے وہ پی لے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کبھی ایسا ہو گیا کہ لانے والے نے چائے ڈالی اور وہ لے کے آ رہا ہے, ابھی روزے دار تک پہنچا نہیں تو آرام شروع ہو گئے, اب اس کے لیے اس چائے کو پینا درست اور جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو چیز اس کے ہاتھ میں ہو وہ کھا نہیں سکتا ہے. اب کوئی ہیلا بہانا بھی نہ کرنا شروع کر دے کہ دیکھیں سوری کا ٹائم ختم ہونے میں 2 منٹ رہتے ہیں, 1 منٹ رہتا ہے, ابھی موسم میں اذان دے دینی ہے, اور وہ روٹیوں کا کھاتا پکڑے کے لیے اور ہاتھ میں اٹھانے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہے. ہیلا بہانا نہ ہو, عموماً جو چیزیں ہاتھ میں اٹھا کے کھائی جاتی ہیں اگر وہ بندے کے ہاتھ میں ہیں تو اس کے سے کھانے پینے کی رخصت اور اجازت ہے. بگرنا آرام کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا ہوتا. کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جب تک آرام میں اسی رہے کھاتے رہو, نہیں, اللہ نے فرمایا ہے کلو وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. جو ہی فجر ہو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو. ثم اتم الصيام الى الليل, فجر کے ہوتے ہی آرام کے شروع ہوتے ہی روزہ پورا کرنا شروع کر دو اور رات تک روزے کو پورا کرو. شہری تاخیر سے کھانا یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معاشر الانبیاء امرنا بتاخیر السحور و تاخیر الفطر. ہم انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہری نیز کھائیں اور افطاری جلدی کریں. ہمارے ہاں یہ بھی عجب شکل غریبی ہے کہ سارا سال مغرب کی آزان کا وقت کچھ اور ہوتا ہے, جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے مغرب کی آزان 3-4 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ لکھا ہوتا ہے اخبار آپ کے روبے آفتاب کا وقت 6:42 پہ اور افطاری کا وقت 6:45 پہ 3 منٹ لیٹ. کیوں جی؟ احتیاطاً بس احتیاط کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل الليل منها هنا واقبل النهار الى ها هنا وهربت الشمس فقد افطر الصائم. جب اس طرف سے رات آ جائے, ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم, اس وقت روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا. جو ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کیا جائے, فوراً آزان دیا. ظالم افطاری وقت سے لیٹ خود کرتے ہیں اور وقت کا افطار کرنے والوں کو کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں کیا جلدی پڑی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ متعین کیا ہے. چھت پہ چڑھیں, بلندی پہ دیکھیں, جو ہی سورج غروب ہوا فوراً ہوگا افطار. فرمایا لا یزال الناس علی خیر ما اجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے, اس وقت تک خیریت کے ساتھ رہیں گے, نیکی اور خیر والے کام کرتے رہیں گے. ما عجل الفطرہ, جب تک یہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہے, جلدی روزہ افطار کریں گے, بھلائی کر رہیں گے, ان کے لیے خیر ہی خیر ہے, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہی بھلائیاں. لیکن آج لوگوں نے روزے کو تاخیر سے افطار کرنا یہ اپنا سیوا بنایا اور اس میں اپنی بھلائی اور عافیت سمجھی ہے. اتھا انت بھی سیا واہ واہ شرم لکھن, اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو. احتیاط کو پسند کیا, افطاری تاخیر سے کرنے کو پسند کیا, راتریوں کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے 10-12 منٹ لیٹ کیا تھا, انہوں نے 3-5 منٹ لیٹ کرنا شروع کر دیا. میں آتا ہم تمہیں پوچھے آ, اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ ہوا شر اللہ تم, وہ تمہارے حق میں بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ رب العالمین جانتا ہے تمہیں تو کچھ پتا نہیں, اللہ کا علم تم سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے, تمہارے علوم پر حاوی اور بھاری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو لیل و نہار کو گزارو گے تو اسی کے اندر دنیاوی کامیابی ہے, اخروی کامیابی اور بھلائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے بسم اللہ پڑھتے, افطاری سے پہلے کی بہت سی دعائیں لوگوں نے گھر گھر کے پھیلا رکھی ہیں. اللہم انی لتخنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک اقتصرت, اللہم لتخنت وعلی رزقک اقتصرت, کوئی بھی دعا ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطاری کا طریقہ بسم اللہ پڑھا, بسم اللہ پڑھی دور افطار کر, اور افطار کرنے کے بعد دعا مانگتے, ظہر الزمان وابتلت الحروف وخلق الاجر ان شاء اللہ, بھوک اور پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی اور ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے ہمارا اجر پکا ہو گیا. اور آپ کی سنت اور طریقہ تھا یفطر علی سبعی راتن قبل ان یصلی, یفطر علی رکب راتن قبل ان یصلی, نماز پڑھنے سے پہلے مغرب کی اذان ہونے کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے پہلے یفطر علی رکب راتن چند تر کھجوریں کھا کر, تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کیا کرتے. یہ عربی زبان میں رطب آب کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ 9 کھجوریں کھا کے روزہ افطار کرتے. یہ اگر کھجوریں نہ ملتی سارا تمہیں رات پھر چھوارے کھا کر روزہ افطار کر لیتے, صحیح من کے جس اگر چھوارے بھی دستیاب نہ ہوتے, حساوات من ماء پانی کے چند ایک گھونٹ بھرتے, نماز سے پہلے پہلے کھجوریں کھا کر یا چھوارے کھا کر دستیاب نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ بھر کے روزہ افطار کر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری. اور آج افطاری کا وقت ہوتا ہے, طرح طرح کے کھانے آنے پڑے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجوروں پر افطاری کی, اگر کھجوریں نہ ملی تو چھوارے کھائے ہیں, اگر چھوارے نہ ملے تو پھر پانی پیا ہے, انہیں دو کھجورے منہ میں ڈالی اوپر سے پانی کا جگ پی لیا. پھر ترابیاں پڑھنے کا ٹائم آیا, پیٹ بوجھل طبیعت گرا اور کھڑا ہوا نہیں جاتا. آپ ابھی سپیڈ ذرا تیز کر دو, نہیں مانی تو بھاگ گئے. کیا عجب طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ, افطاری کھجورے کھاؤ با, نہ ملے تو چھوارے کھاؤ, وہ بھی نہ ملے پھر پانی کے چند گھونٹ بھر لو, ایک آدھ گلاس با زیادہ نہیں, تاکہ تسلی سے مغرب کی نماز با جماعت ادا ہو. افطاری کرتے کرتے مغرب کی نماز کو ہے بات کہوں گا, کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا کہ جس میں نمازوں کا پاس نہ ہوا, اللہ رب العالمین کی عبادت کا خیال نہ رہا, رب کی نافرمانیوں سے انسان پیچھے نہ ہٹا, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرن یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ صبح سحری کھاتا ہے, شام تک بھوکا رہتا ہے, مگر تیروں تک روزہ افطار کرتا ہے, لیکن سارے دن میں جھوٹ غیبت چغلی گالی گلوچ دھوکہ خراب جھوٹ بولنا جھوٹے اعمال کرنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے عمل کرنا نہ چھوڑے, ایسے بندے کی بھوک ہڑتال اللہ رب العالمین کو نہیں چاہتا. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے, لیکن اسے رب کا حکم مان کے اللہ کی بہاروں پر نافرمانی نہیں چھوڑتا. روزہ تو اللہ نے فرض کیا تھا, لعلکم تتقون, تم متقی بنو, پرہیزگار بنو, تمہارے اندر تقویٰ آئے, رب کا خوف آئے, اللہ کی خشیت اور ڈر پیدا ہو, جس اللہ رب العالمین کا حکم مان کے پاکیزہ اور حلال رزق کھانا پینا مشروبات محفوظات وہ تم نے طرح کیے ہیں, اللہ رب العالمین کا حکم مان کے پاکیزہ اور طیب چیزوں کو چھوڑا ہے, حلال چیزوں کو چھوڑا ہے, اسی اللہ رب العالمین کا حکم مان کے اللہ کی حرام کردہ خبیث اور نجس چیزوں کو, خبیث اور گندے افعال و اعمال کو کیوں ترک نہیں کرتے ہو. روزہ تو ڈرتے ہیں کے لیے آیا تھا, گرمی کی شدت ہے, پیاس ستاتی ہے, یہ اپنا سر آدھا آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے رہتا ہے, ایک کپڑا حلق سے نیچے نہیں کرنے دیتا, حالانکہ غسل خانے میں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, یہ پانی پاکیزہ ہے, حلال اور طیب ہے, لیکن رب العالمین کا حکم مان کے میں نے دن بھر پانی کا ایک گھونٹ ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارنا. اللہ کے بندے, جس رب کا حکم مان کے پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کو تو چھوڑی بیٹھا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے رب کے منع کردہ کام, جن کو اللہ تعالیٰ نے خبیث قرار دیا ہے, یحرم علیہم الخبائث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر خبیث چیزوں کو خبیث کاموں کو حرام کرتے ہیں. ان خبیث کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ کیا ہوا کہ معشوق ماں بسیوائے حرکت جدا نمان باہا شراب پر دو بازار نماز کا. نے کہا تھا میرا معشوق بھی بڑا عجیب ہے, کسی قسم کا بندہ مل جائے اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے, علیحدہ نہیں ہوتا, میرے ساتھ آتا ہے تو بڑا حجی نمازی بن جاتا ہے, اور باہر نکلتا ہے تو شرابی پیتا ہے. ہم نے ہاتھ اس سے نگاڑی ہے, نہ شیطان سے کبھی، دل کو مسجد میں رہے، رات کو میں کھانے، روزہ بھی رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گاڑیاں بھی رکھی شیطان کو منانے کے لیے، سارا دن کھانا پینا چھوڑا اللہ کا حکم مان کے، لوگوں کو مار دیتا، جھوٹی تکنے اٹھا کے دھوکہ کر کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے، دبا بازی کر کے شیطان کا کہا مانتا. اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، رمضان کا روزہ تھا، شیطانی راستوں پہ چلتے ہوئے سارا دن کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی نیبت، کبھی کسی کی چگلی، کبھی کسی کو گالی گلوچ، بات بات پر جھوٹ، یہ کیا ہے؟ عجب ستم گری بھی ہے، عجب دو رنگی ہے. اللہ رب العالمین کو ایسی دو رنگی قبول نہیں ہے. ہمارا من من جدا کوئی جھولی وہ لانا بھی ہی فرح سمندہ لہٰذا ایجا کہاں کا وہ خراب ہو. جو بندہ کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹی بات جھوٹے آواز نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس رزق کی کمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی لوڈ شیڈنگ کرنے کے لیے، دوپہر کا کھانا بند کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. نہیں، ہر جگہ آسان ہے. اللہ اور رزاق جو قوت المتین ہے، بہت واقع رزق دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے سارے لہو اور اللہ کی فرما برداشت ہو جائے، مچھر کے پر کے برابر، رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں سے بھی بندہ بچے، ان سے بھی بندہ رک جائے، وگرنا حال پھر یہی ہوگا تم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. کتنے ہی روزے دار رکھتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو کیا سارے دن کی بھوک، سارے دن کی پیاس. وقام من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے، تراویح کا اہتمام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نہیں سرا ہو تیاری نہیں، اس کے قیام کرنے کا اجر اور ثواب اس کو صرف اور صرف سحر شب بیداری کی صورت میں ملے گا. اس کا یہی سلا ہے کہ اس نے رات جات کو گزار لی ہے، اور کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ اپنا احتساب نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں ہے. ہاں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمانا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سام رمضان ایمان وقت صاحب. جس بندے نے رمضان کے دنوں کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، نیکی ثواب کی نیت کے ساتھ اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، وہ کی والا ہوا تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. لیکن شرط ہے بندہ مومن ہو، اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو دیکھے، گریبان میں جھانکے کہ میں آج تک کیا کرتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے فرامین کو میں نے کس قدر اپنایا ہے، رب کی ضرورتیں میں نے کس قدر کی ہیں، اور اپنا محاسبہ کرے، احساس کرے کہ آئندہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں رب کی نافرمانیاں قتل نہ کروں گا, اس نیت کے ساتھ روزے رکھے, اس نیت کے ساتھ تراویح تہجد قیام نہر قیام رمضان کا اہتمام کرے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ کی رحمتیں اللہ کی مغفرتیں بڑی وسیع ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ مٹا کے رکھ دے گا. لیکن شرط ہے بندہ مومن بن جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وَمَا